радыё «Свабода» у працы студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны прапануем вашай увазе «Працкі акцэнт», «Званочкі» Яна Максімюка, перадачу «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыць з заслужаным артыстам Беларусі, салістам колішніх песняроў Анатолем Кашапаравым і перадача «Суды і дзівосы Беларусі» Альгерда Бахарэвіча. Прынясе ўкраіне дамова аб асацыяцыі з еўразвязам, які плён дае перамір'е, абвешчанае прэзідэнтам Парашэнкам. Ці саступіць Расія ультыматуму еўразвязу? Гэтае пытанне ў перадачы «Працкі акцэнт» абмяркоўваюць філосаф Уладзімір Мацкевіч, расійскі палітолог Кірыл Коктыш і ўкраінскі журналіст Юрый Цвірко. Вядучы Юрый Дракахруст. 27 червня в Брюсселе высшие представники Грузии, Молдовы, Украины подписали погоднение об ассоциации с Евразвязом. Нагадаем, что менавіта адмова президента Януковича летась подписать это погоднение ад имя Украины стала детонатором Евромайдану. Який баланс плюсов, минусов, принамсі для Украины от этого рашэння? С одного боку, это погоднение означает открытие, ну, може, не повне відкриття, але відкриття для України необсяжного ринку, так би мовити, від Братислави до Лісабону. З іншого боку, поток якісних, танних європейських товарів на український ринок може просто покласти українську витворчість. Ну, і до того ж відомо, що Росія вже обвістила, що вона прийме обороняльні міри по обороні свого ринку від наступства вступлення України в асоціацію з Євразв'язом. Так ось, якое це сальдо? Чи може справа на агул не в этих подликах, не в этой бухгалтерии, а у геополитичном стратегичном выборе. Юрий, потлумачьте нам. Я думаю, что опошнее наибольш верное, это сапраўды геополитичный выбор, и президент Украины Петро Порошенко уже сказал, что это фактически такой головный вирішальний крок на шляху України до Евразіазу. Інше питання, скільки годів буде довжитися цей шлях. Побач є Туреччина, яка некілька десятків годів є кандидатом на сябровство в Евразіазі. І, можливо, те саме чекає Україну, коли не буде певної політичної метазгодності і агульного такого консенсусу у Європі прийняти Україну раніше. Але головная проблема Украины остается те самые. Европейский Союз весь час звертал на эту увагу. Это, передусім, коррупция. Это фактически наиболее коррумпованная держава в Европе. И шмат кто из украинских назиральников, из международных, зазначає, что после того, как был скинутый режим Януковича, система, побудованная им и его попередниками, не изменилась. Это та самая держава, яка, знову ж, підкреслюю, найбільш корумпована. Фактично, погодження об асоціації з Євразіазом ніхто навіть з найбільших українських політиків не читав, а тільки мають агульне уявлення, що ось буде відкритий ринок. Проросійські політики справді зазначають, що буде страчений російський ринок, що, наприклад, оборонно-промисловий комплекс України буде тепер зруйнований, тому що шмат які підприємства, передусім на сході держави, зав'язані на російський ринок, на російський ВПК. Тому фактично аналізом ніхто не займався і користаються тими самими лічбами, якими ще Янукович тлумачив свою відмову підписати домову у Вільні у листопаді летась. Кирил, ну я ведаю, що ви, як і многі російські аналітики, скептично ставитеся до перспективи України в асоціації. Але, ведаєте, зникає таке, ну, що ли, міжнародне історичне питання. Ось про цю стадію асоціації, да, пройшли всі країни Сходній Європи, які зараз чальці Євразвязу. Польша, Чехія, Литва, Болгарія, до речі, Румынія, дзе з корупцией так само, що називається, усе у парадку, причому і дагэтуль. Пройшла Туреччина, ось про яку сказав Юрий, причому це вже годами. До речі, домови об асоціації мають такі екзотичні країни, як, скажімо, Туніс, Єгипет. І що, от там повсюль домова об асоціації визвала економічну катастрофу. Чому, скажімо, многі російські аналітики продракають Україні катастрофу ад асоціації? У інших катастроф, мені здається, не було. Чи була? Не, ну економічна катастрофа може бути там, де була економіка. Що тичиться Польщі, то там, звісно, це ніякої економічної катастрофи бути не могло, бо в при повороті Польщі на Захід треба було зробити некую поспіхову вітрину капіталізму. Вона так отримала стільки, скільки ні одна з усходніх європейських країн, звісно ж, ні до гетель, ні після того не отримала. Що тичиться Литви, там така катастрофа бути не могло, бо все ж таки економіки такової не було. І деіндустріалізація відбулася навіть ще на першісній стадії, коли Литва дійшла до Совєтського Союзу. Що тичиться України, то економіка доволі важка. Гэта высокатэхналагічныя галіны, якія якраз такі даволі непроста іх падтрымліваць. І самое галоўнае, што на вытворчасць гэтых галін ёсць свая прадукцыя ў еўразвязі. Страты ў грашовым вымярэнні будуць нешта каля 15 мільярдаў даляраў. Здаецца, што такую суму еўразвяз не збіраецца кампенсаваць, тым больш, што размова можа ісці о тым, што гэту суму трэба будзе адшукваць штогод, а не раз у год. Так што якраз такі слова аб тым, што гэта можа мець вельмі цяжкі эканамічны ступ, полі вялікая раца. Владзімір, і які ваш адказ? Які будзе баланс і ці ў гэтым арытметычным балансе справа? Мне трохі смешныя прагнозы пра катастрофу эканамічную, бо такія ж амаль прагнозы былі пры далучэнні да еўразвязу і прыбалтыйскіх краінаў, і шмат якіх. Гэта было падобнае на тое, што зараз прагназуецца адносна Украіны. Вось. І сёння тыя, хто рабіў тыя прагнозы, шукаюць, чаму гэтыя прагнозы не збыліся. Розныя выіскаюць прычыны. Ні для каго не сакрэт, што эканоміка сучаснага свету глабалізаваная, а глабалізацыя тычыцца таксама і размеркавання працы. Таму, каб уліцца ў сучасную эканоміку, не тую эканоміку сярэдзіны 20-го стагоддзя, для якой Украіна была індустрыяльнай дзяржавою, трэба, канешне ж, зачыніць адныя галіны вытворчасці, мадэрнізаваць іншыя і так далей. Бо калі кажуць, што сёння галоўны экспарт Украіны гэта метал, то трэба разумець таксама, што гэта не высокатэхналагічны метал. Украіна на сёння нават не вышла на ліставы метал для автомабілестраення. Трэба разумець, што, канешне, на першым этапе ва Украіну хлынуць танныя тавары з Європы, якія выпрацоўваюцца сёння ў Кітаі па большай часткі. Але ж гэта дасць магчымасць падтрымаць ўзровень жыцця, лад жыцця, бо яны будуць таннымі. А інвестыцыі ў Украіну павінны ісці на мадэрнізацыю украінскай эканомікі. Таму тут трэба разглядаць асобна кароткатэрміновыя наступствы асацыяцыі і доўгатэрміновыя. Палітыкі сённяшняй Украіны, якія ўсё ж такі імкнуліся і дамагліся асацыяцыі з ЕС, яны глядзяць наперад, на доўгую перспектыву. Я нагадаю, што ў мінулую пятніцу прэзідэнт Пётр Парашэнка працягнуў пяцідзённае спыненне агню ў Донбасе яшчэ на трое сутак. І адначасна еўразвяз прад'явіў Расіі ультыматум з патрабаваннем да 30 чэрвеня, якраз да завершэння гэтага перамір'я, спыніць умяшанне ва ўнутраныя справы Украіны. Інакш Расіі пагражаюць так званыя санкцыі трэцяй ступені. Это ўжо санкцыі не супраць там асобаў, набліжаных да Крамля, а это фактычна удар па цэлых сектарах расійскай эканомікі. Тут жа варта нагадаць, што на гэтым тыдні Савет Федэрацыі Расіі на просьбу прэзідэнта Владзіміра Пуціна адклікаў дазвол на ўжыванне ўзброеных сілаў ва Ўкраіне. Такі фармальны дазвол быў дадзены ў сакавіку, зараз ён фармальна ці нефармальна адклікаецца. Вось ці азначае гэты жэст, што Расія гатовая фактычна прыняць умовы таго ультыматуму, што яна, як кажуць такой жаргоннай мовай, кідае тых людзей, якія вядуць супраціў у Донбасе, каб пазбегнуць вось гэтых разбуральных санкцый. Кірыл, як гэта бачыцца з Москвы? Па-першае, гэта так званы ультыматум высунут людзьмі, якія стыдніцы ходзяць з іх пастоў, бо Еўкамісія цалкам абнаўляецца. І гэта, канешне, відавочна апошняя заява, які трэба зрабіць, каб потым мець добрую бюракратычную кар'еру. З самого пачатку Расія і не мела рэальных планаў выводзіць войскі ў Донбас. З другого боку, сёння відавочна, што апалченцы і самі маюць даволі моцы, і нават той же Парашэнка прызнае, што ваеннымі сродкамі прабіць перамагчы яго немагчыма, але трэба заваёўваць у душы і сэрцы. Гэта добрая бойка, бо якраз такая канкурэнцыя, бяскрэўная канкурэнцыя, гэта тое, што будзе все вітаць і Расію ў першую чаргу. Владзімір, і ваш каментар да вось гэтых падзеяў, працяг перамір'я рашэннем Парашэнкі, ультыматум еўразвяза, неважна, кім ён зроблены, урэшце рэшт тыя людзі, якія прыйдуць на змену цяперашнім, таксама могуць, так бы мовіць, выканаць яго ўмовы. Пакет санкцый на стале, як кажуць, і рашэнне Пуціна, ну, рашэнне Савета Федэрацыі аб адкліканні дазволу. Што з гэтага вынікае? Расія не будзе ўмешвацца, 30-га яна пойдзе на саступкі, ці 30-га пачнецца ізноў страляніна? Памылковыя пасылкі, якімі карыстаецца Кірыл, прыводзяць яго да памылковых высноваў. Санкцыі знаходзяцца ў кампетэнцыі ўсё ж такі вышэйшага кіраўніцтва і развязу, з якім з'яўляецца Еўрапейскі савет. Гэта галавы дзяржаў, якія ўваходзяць у еўразвяз. А яны не мяняюцца. Мяняецца Еўрапарламент і Еўракамісія. Рашэнне пра санкцыі канчатковае, прычым рэалізацыйная частка гэтага рашэння будзе прымаецца тымі, хто застаецца пры ўладзе на сённяшні дзень. Так што тут не трэба турбавацца Кірылу, а вось Пуцін пра гэта турбуецца. І думаю, што Парашэнка ўзяў гэты перыяд перамір'я менавіта для таго, каб працэдура падпісання асацыяцыі ў Брюсэлі праходзіла не ў гарячы час вайны, а ў перамір'і. І тое, што Пуцін адклікаў з федэральнага расходу гэты дазвол на ўвод войск, гэта сведчыць пра тое, што Пуцін рэагуе на пагрозы еўразвязу. Больш таго, калі мы кажам пра перамовы, то перамовы вядуцца на некалькіх узроўнях. Адна справа перамір'я, пра якое можна перамаўляцца з баевікамі ці тымі сама прызначанымі кіраўнікамі Донецку і Луганску, а іншая справа той верхні ўзровень перамоваў, на які ситуація ўжо выйшла. Гэта перамовы паміж Расіяю, якая ўмешваецца ў ўнутраныя справы Украіны, і еўразвязам. На жаль, у еўразвязі нема адзінства. І пра што сведчыць, напрыклад, рашэнне Аўстрыі ўсё ж такі ўдзельнічаць у будаўніцтве паўднёвага патоку. Сёння для Еўропы вельмі небяспечная сітуацыя з энерганосьбітамі, ад імпарту якіх з Расіі яна залежыць. Таму яна імкнецца адцягваць час для вырашэння гэтых пытанняў. Больш таго, украінская сітуацыя, ці украінскі ўрад сёння, зноў жа тут Кірыл памыляецца, бо Парашэнка моцны прэзідэнт, які прайшоў з першага туру і мае досыць высокі давер і паўнамоцтвы. Сёння ў яго развязаныя рукі для вырашэння гэтай сітуацыі на паўднёвым усходзе Украіны, калі будзе, ну, скажам так, гарантавана неўмяшальніцтва рэгулярных войскаў Расіі ў гэты рэгіён. Тэма сённяшняга праца акцэнту «Украіна паміж асацыяцыяй і вайной». Удзельнікі філёзаф Уладзімір Мацкевіч, расійскі палітолог Кірыл Коктыш і украінскі журналіст Юрый Свірко. Вядучы Юрый Дракакуст. Юр, а як вось у Кіеве трактуюцца вось гэтыя падзеі? Самае перамір'е аднабаковае, працяг перамір'я, ультыматум, крок Расіі ва Украіне, шмат хто гаворыць, што нашто было гэта перамір'е дурацкае, якое другі бок не выконвае ўвогуле, трэба было, так бы мовіць, разбіць агрэсара, а не гуляць у гэтыя перамір'і. Перамір'е было даволі умоўнае, таму што нават сам Парашэнка канстатаваў, што болей за 50 разоў яно было парушана з боку сепаратыстаў у Донбасе. Тут я хачу падкрэсліць, што ніякага паўднёвага ўсходу зараз не існуе. Гэта толькі дзве ўсходнія вобласці, Луганская і Донецкая. І тое, амаль палова тэрыторыі кожнай кантралюецца зараз украінскімі вайскоўцамі. Таму гэта ўсходні, пэўны такі анклаў, які прарасейскі, які кантралюецца фактычна маскоўскімі дзеячамі, што называюць сябе Донецкай народнай рэспублікай і Луганскай народнай рэспублікай. Але Москва іх ужо фактычна задала. Усе забыліся пра рэферэндумы, што былі праведзены ў гэтых дзвюх рэспубліках, пра далучэнне да Расіі, і ніхто іх у Расію не прыняў. У Кіеве такое адчуванне, што Москва увогуле была задаволена нават адным Севастополем. Але калі ўжо ўдалося прыхапіць Крым, дык і хопіць. Путін баіцца гэтых санкцій, таму што яны б'юць па ягоным найбліжэйшым атачэнні. Але у той жа час папярэднія санкцыі, тыя, што дзейнічаюць зараз, былі вельмі недастатковыя, вельмі нагадвалі санкцыі Захаду супраць Лукашэнкі, калі Захад не прызнае вынікі выбараў прэзідэнта, але прызнае чамусьці давершыя лісты, напрыклад, ад прэзідэнта Лукашэнкі, што ён выдае сваім амбасадарам у заходніх сталіцах, і там гэтых амбасадараў прымаюць. Таму гэта ўсё такія палітычныя гульні, і Кіеў думае, што перамір'е было патрэбнае для таго, каб прадэманстраваць менавіта свой мірны настрой, каб падпісаць сапраўды пагаднення аб асацыяцыі ў мірных умовах. Я ще раз нагадаю, что в Украине зараз довгие выходные, понеделок, выходный день, тому что в субботу был день Конституции. Для Порошенки это вельми важный пропагандистский крок, то есть он выступил за мир, але его не подтримали эти сепаратисты и террористы на Усходе. Теперь, когда они за войну, ему ничего не остается, как з ними воевать. И Путин ничего не сможет сделать, потому что теперь мяч на ягоной полове поля, і Порошенка выглядае ўжо пераможцам, прыдавшы ў вачах Захаду. Кірыл, я вам даю магчымасць адказаць на пярэчанні Владзіміра, і патлумачце мне, вось можа, як вы разумееце логіку Юрыя. Ён кажа, Пуцін фактычна здае сепаратыстаў, да? А з другога боку кажацца, што яны яго марыянеткі. Дык калі куклавод здае марыянетак, так марыянеткі павінны проста разбегнуцца. Значыць, калі Пуцін іх здае, значыць, заўтра іх не будзе, ўсё, так сказаць, там і арміі не спатрэбіцца. А вот яны чамусьці не разбегаюцца. Яны не разбегаюцца. Я тут прачытаў Петра Сіманенка, які сказаў у свой час, што вы запісалі 7 мільёнаў у тэрарысты і сепаратыстаў. Бо насамрэч размова ідзе аб народным западзе, аб левым западзе, я б сказаў, хутчэй, гэта левы запад, чым нават прарасійскі. І калі гэты левы мэсэдж будзе даволі ўстойлівы, трывала транслявацца, то мне здаецца, што ідэалагічна гэтыя два рэгіёны, Луганск і Донецк, могуць атрымаць даволі істотны ўплыў і за межамі нават паўднёвага ўсходу. А што тычыцца ваеннай моцы, ну тут ёсць існуе просты адказ. Бо калі б была ваенная моц, ну, наверное, яе б ўжо 10 раз выкарысталі. Бо дэманстрацыя таго, што цэлая дзяржава не можа падавіць два рэгіёна, пускай нават і 7 мільёнамі насельніцтва, ну гэта дэманстрацыя, канешне, іх не сілы. Гэта дэманстрацыя слабасці даволі відавочная. І мне здаецца, што перамовы якраз такі з'яўляюцца тым мудрым ходам, які дазваляе ўсё ж такі ўсім захаваць свой твар і не даводзіць дзела да тых абгастрэнняў, якія будуць весці да страты ўлады ці да істотных выклікаў сённяшняй ўлады. Відавочна, што Еўразвяз здесь зусім не суб'ектны. Заява Еўразвяза якраз такі тычылася першы час так званым ультыматум. Таго, што ўсё ж такі ён жадае гандляваць таварамі, бо ўкраінскі рынак істотна патрэбен зараз яму. А гэта вельмі цяжка рабіць, калі ідзе вайна. І, канешне, калі заява амаль ананімная, пад яе не падпісаліся міністр замежных справ Еўразвяза, гэта якраз такі даволі відавочна маркіраваны як бюрократычны дакумент, які насамрэч не шмат да чаго абавязвае, але ўсё ж такі павінна нешта сказаць, но мы сказалі, мы зрабілі. Гаспадарства, мы ўжо пачалі з вамі гутарку пра тое, што будзе далей, што будзе пасля 30 чэрвеня. В гэтай сітуацыі, калі Пуцін якбы адклікаў формально гэтую просьбу об дозволе, дозвол был откликаны, ну и зараз, так бы мовить, ему полномасштабно урываться в Украину неяк незручно, психологично по меньшей мере. Если не может быть так, что коли Россия этот ультиматум не примет, Порошенко, позбавившись от этой погрозы, коли эта погроза зменьшилась, ну просто кине всю силу, всю украинскую силу, любой ценой, как кажут, на подавление этого мяцежу, паўстання, здрады, дыверсіі, тут не важна, як это называецца. І я ізноў жа звяртаюся да словаў Стралкова, які прыводзіў суадносіны ваенных сілаў, што это пытанне тыдня, ну, можа, двух. Дак вось такі сцэнар можа быць, а з іншага боку, вось пра што казаў Кірыл, ці магчымыя нейкія перамовы, кантакт на ўзроўні з аднаго боку Кучма, а з другога боку нават жывых прадстаўнікоў ДНР, якія, так бы мовіць, паследстваў, ён уже быў. Ці в этом няма сэнсу, таму што, скажам, з нейкага пункту гледжання, гэта людзі просто марионеткі Москвы, які сэнс размаўляць з марионеткамі? Уж тады з кукловодам трэба размаўляць, Юр. Я пагаджаюся з гэтай ацэнкай, сапраўды гэта марионеткі, але не зусім падкантрольныя марыянеткі, таму што той жа Стралкоў, ён такі апантаны прарасейскі дзяяч з расейскім паспартам, які захапіў Славянск, не маючы да яго ніякага дачынення і абараняючы нейкіх міталагічных расейцаў, славянаў, ну, славяны там, мабыць, славяне там у славянскому, мабыць, ёсць, але на конт расейцаў я маю вельмі вялікія сумневы, што ім, што іх так аж шмат там. Пытанне ў тым, што, напрыклад, это архетып, я хату пакінул, пашоў ваяваць, чтобы землю ў Донбасе крестьянам аддаць. Так, менавіта. Але што да Парашэнкі, ён пасля гэтага перамір'я, пасля правалу гэтых перамоваў з удзелам Кучмы, Медведчука і ўсіх іншых, просто вымушаны будзе нешта рабіць. Праблема была ў тым, што Парашэнка не кантраляваў мяжу, і што былі пастаўкі і зброі, і танкаў, і ўсёга іншага ў Луганскую вобласць з Расіі. Цяпер ён спрабуе гэты кантроль аднавіць. Як толькі ён адновіць кантроль, возьме ў аблогу гэтых тэрарыстаў-сепаратыстаў, як ён іх называе, як большасць украінцаў пра іх кажа, тады сапраўды застаюцца лічаныя дні, таму што падтрымкі з Расіі не будзе. Менавіта да гэтага заклікае Захад спыніць гэтую падтрымку і зброі, і грашовую падтрымку, і маральную падтрымку. Калі гэта будзе зроблена, дык тады засталіся лічаныя дні. Калі Расія будзе працягваць сваю дзейнасць падрывную на тэрыторыю Украіны, тады будуць санкцыі, чаго не хоча Пуцін. Ён думае, што яму дазволілі праглынуць Крым, і гэта будзе як Рэспубліка Паўночнага Кіпру, турэцкая, існаваць дзесяцігоддзі. Таму на гэтым ён бы і спыніўся. І ён, яшчэ раз кажу, ён не збіраецца далучаць да Расіі ані Прыднястроўе з Молдовы, ані Донбас з Украіны, ані нават Паўднёву Асецію, якая ўжо пагражае правесці так сама гэты рэферэндум. Пуціну гэта не патрэбна, таму што ён сапраўды будзе жыць з санкцыямі Захаду, якія будуць біць па ім вельмі балюча. Таму гэта будзе заціхаць, але колькі гэта будзе доўжыцца, колькі гэты канфлікт на ўсходзе Украіны будзе працягвацца, гэта, думаю, што ніхто зараз дакладна не скажа. Кірыл, вось вы пачулі з вуснаў Юрыя версію, якую, я так разумею, шмат хто ва Украіне адстойвае. Добра, Пуцін адклікаў дазвол, і тут уже не важна, будуць санкцыі, не будуць санкцыі, войска выканае свой, так бы мовіць, патрыятычны доўг, навядзе парадак, ну, а перамоваў з тэрарыстамі, якія перамовы з тэрарыстамі? З тэрарыстамі не вядуць перамовы. Што вы можаце сказаць на такую трактоўку, на такі погляд? Я спасаўся на аднаго украінскага ваеннага аналітыка, які даволі добра сказаў, што з тых войскаў дзяржаўных, што дзейнічаюць сёння на Донбасе ды Луганщине, а тыя, хто маюць ідэалагічную матывацыю, непрафесійны, а тыя, хто прафесійны, матывацыі зусім не маюць. Мне здаецца, што сёння ў сённяшнім стане, калі апалченцы ўсё ж такі ператварыліся ў больш ці менш стабільныя фарміраванні, якія абапіраюцца на даволі трывалую народную падтрымку, проста так ваенным чынам вырашыць пытанне наўрад ці магчыма. Кирилл, а вот я еще до вас у меня питание, да, на конт перамовов, до яких так подштурховывая Киев, Москва, тут мне здаётся есть питание, а кто представляет? Гэты, скажем так, паўстанский сепаратистский Донбасс. Барада, який вчора приехал, его там позавчора еще не ведали. Ці, умовно кажучи, Стралков, але, ведаете, скажем, калі брать российские аналогии, Ельцин, навод у разгар хасавюрта, размовлял все ж таки с Масхадовым, а не с Хаттабом. Калі праводзіць такую аналогію, так Стралков это Хаттаб. Так вот, ці ёсць, калі карыстацца этой аналогіяй, у Донбасе Масхадаў, з якім, ну, у прынцыпе, можна, перакрысціўшыся на ўсе іконы, паразмаўляць. І менавіта такога Масхадова, я б сказаў, што Алега Царова, і абралі два дня таму, калі Донецк і Луганск прынялі сумесны канстытуцыйны акт. Якраз створаны той самы персанаж, які родны, украінскі, якога, канешне ж, не любіць у Кіеве, і нават хацелі пасадзіць, але ён свой. і з гэтым спрачацца, што ён не украінец, што ён некі не такі, немагчыма. Таму мне здаецца, гэта праблематыка добра разумеецца ў тым жа Данецку-Луганску, і тое, што Царов быў абраны спікерам гэтага аб'яднанага парламента, пускай нават нехай віртуальнага парламента, гэта якраз і стварылася тая самая перамоўная пазіцыя, інстытуцыянальная пазіцыя, з якой магчыма размаўляць. Владзімір, і вам пытанне. Вось уявім сабе, што Расія пасля 30-га, так бы мовіць, не адступае, не прымае ўмовы ультыматуму, але і не ўводзіць, зразумела, танкавыя дывізіі. Як будзе, на ваш погляд, Кіеў, ці можа як павінен Кіеў вырашаць дылему, працягваць антытэрарыстычную аперацыю, прычым зразумела з большай інтэнсіўнасцю, ці размаўляць з некім, магчыма, з Крамлём, магчыма, вось з Царовым балазе, паводле словаў Кірыла, он там некія віртуальныя ці невіртуальныя паўнамоцтвы атрымаў. Чалавек можа хацець аднаго, а яго магчымасці могуць яму гэтага не дазволіць. Я думаю, што разумна і рацыянальна зараз інтэнсіўна проста ўяць у аблогу і дадавіць, так бы мовіць, гэтыя фарміраванні незаконныя ваенныя, якія ёсць у Данецкай вобласці, і весці перамовы, хай сабе і з Царовым, аб іх капітуляцыі, аб здачы зброі і ўжо далей аб мірным урэгуляванні гэтай сітуацыі. Але ж ці здольна на гэта сёння украінская армія, якая была разбэшчаная, разбураная папярэднімі рэжымамі ў краіне, урадамі, гэта вялікае пытанне, і тут Парашэнка стаіць перад такой вельмі складанай дылемаю. Стады перамовы, калі весці, то весці трэба з тым, хто прымае рашэнне. Такого чалавека сёння ў Донбасе нема. Царов, ну так, ён мог бы быць гэтым чалавекам, калі б яго загады былі б прымальныя для баевікоў. Але ж гэта вельмі-вельмі сумнеўна. Весці перамовы з Пуціным, з Крымлём пра ўрэгуляванне гэтай сітуацыі можна і трэба, але ж на ўзроўні санкцыяў там і так далей. Тэма сённяшняга працка акцэнту «Украіна паміж асацыяцыяй і вайной». Удзельнікі філозаф Уладзімір Мацкевіч, расійскі палітолог Кірыл Коктыш і украінскі журналіст Юрый Свірко. Вядучы Юрый Дракахус.